Bencil Dev. Yazan Oscar Wilde. Seslendiren Arzu Toydemir. Her öğle sonrası okuldan dönen çocuklar devin bahçesine uğrayarak orada oynamayı adet edinmişlerdi. Bu yumuşacık çayırları olan büyük, sevimli bir bahçeydi. Bu çayırların şurasında, burasında yıldızlar gibi ışıldayan güzel çiçekler göze çarpardı. Bir düzine kadar şeftali ağacı bahar mevsiminde pembe ve inci rengi zarif çiçeklerle pıtrak gibi donanır, yaz mevsiminde de meyve verirdi. Bu ağaçlara kuşlar konar ve öyle tatlı tatlı öterlerdi ki çocuklar bir an oyunlarını bırakarak can kulağıyla onları dinlemekten kendilerini alamazlardı. Burada ne hoş vakit geçiriyoruz diye birbirlerine seslenirlerdi. Uzun zamandan beri evinde bulunmayan dev bir gün çıka geldi. Dostu olan Cornwall umacısını ziyarete gitmiş, 7 yıl onun yanında misafir kalmıştı. Bu 7 yıl tamamlanınca söyleyeceği sözleri tüketmiş olduğundan kendi şatosuna dönmek kararını vermişti. Şatosuna varınca bahçede oynayıp duran bir sürü çocuk gördü. Korkunç bir sesle "Burada işiniz ne afacanlar?" diye bağırınca çocuklar çil yavrusu gibi dağılarak kaçıp gittiler. Dev arkalarından bağırıp çağırmaya devam ederek "Benim bahçem benim bahçemdir, anladınız mı? Herkesin bunu bilmesi gerekir. Burada kendimden başka kimsenin oynamasına müsaade edemem." dedi. Ve kararını uygulayabilmek üzere bahçesinin etrafına yüksek bir duvar inşa ettirerek üzerine "Buraya girenler hakkında kovuşturma yapılır." ibaresini taşıyan bir levha astı. Son derece bencil bir karakteri vardı bu devin. Şimdi zavallı çocuklar alıştıkları o hoş oyun yerinden mahrum kalmışlardı. Sokakta oynamaya çalıştılarsa da çok tozlu ve ayrıca da katı taşlarla dolu olduğu için oradan hoşlanmadılar. Ders saatleri sona erip okuldan çıkınca çaresiz devin bahçesinin yüksek duvarları etrafında dolaşmakla yetiniyorlardı. Aralarında hep o duvarların arkasındaki güzel bahçeden bahsediyorlardı. Birbirlerine "Orada ne kadar mutluyduk." diyorlardı. Derken bahar geldi. Etraf küçücük çiçeklerle, kuşlarla doldu. Yalnız bencil devin bahçesindeki kış mevsimi devam ediyordu. Çocuklar olmadıkları için kuşlar artık bahçede ötmeye lüzum görmüyorlardı. Ağaçlar çiçek açmayı unuttular. Bir defacık minik güzel bir çiçek başını çayırdan dışarı çıkardıysa da bahçeye girme yasağı hakkındaki levhayı okuyunca çocuklar hesabına o kadar üzüldü ki hemen büzülüp toprağa girerek eski uykusuna devam etmeyi uygun buldu. Durumdan memnun olanlar sadece karla dondu. Bunlar, "Bahar bu bahçeyi unuttu, demek ki bütün yıl burada postu serip oturabileceğiz," diye sevinç haykırışları kopardılar. Kar zemini geniş beyaz çarşafıyla örtmeye devam etti. Don da ağaçları gümüşle donatmakta daha büyük bir heves gösterdi. Kendilerine misafir olmasını, bir müddet yanlarında kalmasını kuzey rüzgarından rica ettiler. Kuzey rüzgarı bu daveti kabul etti. Geldiği zaman kürklere bürünmüştü. Bütün gün bahçede dolaştı durdu. Üzerlerindeki fırıldaklarla beraber teleke bacaları bir üfleyişte yerlerinden söküp havada uçurttu. Karla dona, "Burası güzel bir yer. Bize şöyle bir uğramasını doludan rica etsek fena olmaz sanırım," dedi. Teklifi kabul edildiğinden davet edilen dolu da geldi. Her gün 3 saat müddetle şatonun damına takır tukur mermi yağdırarak arduvaz kiremitlerin çoğunu parçaladı. Bahçede de olanca hızıyla koşup durmaktan geri kalmadı. Boz renk bir elbise giymişti. Nefesi buz kadar soğuktu. Pencere önüne oturarak soğuk beyaz bahçesini seyreden bencil dev, "Baharın neden bu kadar geciktiğini anlayamıyorum. Galiba buranın iklimi değişti," diye söyleniyordu. Fakat bahar asla gelmedi. Dolayısıyla yaz da olmadı. Sonbahar bütün bahçelere altın renginde meyveler verdiği halde devin bahçesinde kış bütün yıl devam etti. Kuzey rüzgarıyla dolu, don ve kar bu bahçede ara vermeden dans edip durdular. Bir sabah dev uyanık olarak yatağında yatarken hoş bir müzik işitti. Bu ses kulaklarına o kadar tatlı geliyordu ki sokaktan kralın mızıka takımı geçiyor sandı. Halbuki aslında pencerenin dışında keyifli keyifli ötüp duran bir keten kuşunun konserinden başka bir şey söz konusu değildi. Fakat uzun zamandan beri kuş sesi işitmediğinden bu ötüşü dünyanın en güzel müziği olarak kabul etmekte tereddüte düşmemişti. Dolu başının üzerindeki o tepinmeye benzer dansını durdurdu. Kuzey rüzgarı uğuldamaktan vazgeçti. Pencerenin kanatları arasından içeriye hoş kokular sızdı. Dev, "Zannedersen bahar nihayet geldi," diye sevindi. Yataktan fırlayarak pencereden dışarıya baktı. Ne görsün? Son derece hayret verici bir manzara ile karşı karşıyaydı. Duvarda açılan küçük bir delikten çocuklar karınları üzerinde sürünerek bahçeye girmiş, bir taraftan da girmeye devam ediyorlardı. Girenler ağaçlara tırmanıp dallarına oturmuşlardı. Pencereden görebildiği her ağacın dalında bir çocuk vardı. Ağaçlar çocukların bahçeye dönüşünden o derece memnundular ki bu mutlu olayı kutlamak üzere bütün dallarını çiçeklerle donatmışlardı. Kollarını çocukların başları üzerinde şefkatle ağır ağır sallıyorlardı. Kuşlar etrafta uçuşarak keyifli keyifli cıvıldıyorlardı. Yeşil çayırlar arasından bakan çiçekler gülüyorlardı. Fevkalade hoş, sevimli bir tabloydu bu. Bahçenin yalnız bir köşesinden kış henüz elini eteğini çekmemişti. Bu en uzak köşede küçük bir çocuk duruyordu. O kadar küçüktü ki ağacın dallarına tırmanamadığı için ağlayıp bağırarak etrafında dolanıyordu. O ağaç hala kar ve buzla kaplıydı. Tepesinde de kuzey rüzgarı esip uğuldamaktan geri kalmıyordu. Ağaç ona, "Hadi tırmansana yavru çocuk," diye bağırarak tırmanabilsin diye dallarını yere doğru eğiyor, fakat çocuk çok küçük olduğu için bu işi beceremiyordu. Bu sahneyi gören devin yüreği adeta eriyiverdi. "Ne kadar bencil davrandım," diye kendi kendine mırıldandı. "Bahar'ın niçin bir türlü bahçeme gelmek istemediğini şimdi anlıyorum. Bu minik çocuğu kaldırıp ağacın tepesine oturtacağım. Bahçenin etrafındaki duvarı yıkacağım. Bahçem ilelebet çocukların oyun yeri olacak." Merdivenden inerek evin cephe kapısını açıp bahçeye çıktı. Çocuklar onu görünce müthiş korkarak kaçtılar. Bahçeyi de yeniden kış mevsimi kaplayıverdi. Yalnız gözleri yaşlarla örtülü olduğu için devin geldiğini göremeyen küçük çocuk kaçmamıştı. Usul usul arkadan kendisine yaklaşan dev, bir yerini incitmemeye dikkat ederek onu kavrayıp kucağına aldı. İtinayla ağacın üzerine oturttu. Ağaç hemen çiçek açtı. Kuşlar gelip dallarına konarak cıvıldamaya başladılar. Durumdan son derece hoşlanan küçük çocuk kollarını devin boynuna dolayarak onu öptü. Devin artık kötü kalpli olmaktan vazgeçtiğini gören öteki çocuklar koşarak bahçeye döndüler. Onlarla beraber bahar da dönüp geldi. Dev, "Artık bundan sonra burası sizin bahçenizdir küçük çocuklar," diyerek büyük bir baltayla duvarı yıktı. Biraz sonra pazar yerine gitmek üzere oradan geçen halk, devi hayatlarında gördükleri bahçelerin en güzelinde çocuklarla oynar halde gördüler. Çocuklar bahçede bütün gün oynadılar. Akşam olunca veda etmek için devin yanına vardılar. Dev, "Sizin küçük arkadaşınızı aranızda göremiyorum. Nerede?" diye sordu. "Onu ağacın dalına kendim kaldırıp oturtmuştum." Dev o minik çocuğu ötekilerin hepsinden fazla seviyordu. Galiba kendisini öptüğü için. Çocuklar, bilmiyoruz, gitti cevabını verdiler. Dev, söyleyin ona yarın mutlaka gelsin diye tembih etti. Fakat çocuklar, onun nerede olduğunu bilmiyoruz dediler. Kendisini daha önce hiç görmemişlerdi. Dev bu habere çok üzüldü. Her öğle sonrası okul paydos olunca çocuklar gelip Dev'le oynuyorlardı. Fakat Dev'in o kadar çok sevdiği o küçük çocuk bir defa bile gelmedi. Dev bütün çocuklara son derece şefkat göstermekle beraber ilk küçük dostunu hasretle arıyordu. Sık sık ondan bahsederek, "Ah, onu görmeyi öyle özlüyorum ki," demeyi adet edinmişti. Aradan yıllar geçti. Dev iyice ihtiyarlamış, kuvvetten düşmüştü. Artık oynayacak hali kalmamıştı. Bu sebeple vücuduna uygun muazzam bir koltuğa kurularak sadece hazla bahçesini, çocukların oyunlarını seyrederdi. "Bir sürü güzel çiçeğim var, fakat en güzel çiçeklerim muhakkak ki bu çocuklar," cümlesini diline dolamıştı. Bir kış sabahı bir taraftan giyiniyor, bir taraftan dışarıyı seyrediyordu. Şimdi kıştan nefret etmiyordu. Çünkü normal kışların uykuya yatmış ilk baharlardan, yani çiçeklerin istirahate çekilmelerinden başka bir şey olmadığını biliyordu. Birden hayretle gözlerini ovarak bir noktaya uzun uzun baka kaldı. Gözleri büyüleyici bir manzara karşısındaydı. Bahçenin en uzak köşesinde sevimli beyaz çiçeklerle donanmış bir ağaç görüyordu. Bu ağacın dalları altın ve bu dallara asılı meyveleri gümüştendi. O meyvelerin altında da o sevgili küçük çocuk duruyordu. Dev taşkın bir sevinçle aşağı koştu. Kapıdan bahçeye fırladı. Çayırlar üzerinde gücü yettiği kadar hızla yürümeye, uçmaya gayret ediyordu. Nihayet çocuğun yanına vardı. Onu görünce büyük bir gazaba kapılarak, "Fakat yavrum, kim seni böyle yaralamaya cüret etti? Kim sana kötülük etti?" diye sormak zorunda kaldı. Zira çocuğun avuçlarında iki çivi yarası izi fark etmişti. Ayaklarında da aynı izler vardı. Dev, "Yavrum söyle, seni yaralamaya kim cüret etti? Kim, kim?" diye bağırmaya devam ediyordu. "Çabuk kim olduğunu söyle ki büyük kılıcımı alıp onu hemen gebertivereyim." Çocuk, "Kimse bana kötülük etmedi. Bunlar sevginin yaralarıdır," cevabını verdi. Yüreği acayip bir korkuyla dolan Dev, küçük çocuğun önünde diz çökerek, "Fakat kimsin sen?" diye sordu. Çocuk deve bakarak gülümsedi. "Sen bir gün bahçende oynamama izin vermiştin. Bugün de ben seni kendi bahçeme götüreceğim. Bahçemin adı Cennettir," karşılığında bulundu. O gün öğleden sonra çocuklar bahçeye girdikleri zaman devi o altın dalları, gümüş meyveleri olan ağacın altında ölü buldular. Vücudu baştan başa beyaz bahar çiçekleriyle örtülüydü.